Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tutajifunza somo la 39. Usemo wa msingi ni kaze da to omoimasu. Yani, nafikiri una homa. Mhusika mkuu ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Anna hahisi vizuri na amekwenda hospitalini akiwa ameambatana na mama msimamizi wa bweni. Sasa anamuona daktari. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 39. Dou shimashita ka? Seki ga demasu. Netsu mo 37.8 do arimasu. Nodo o misete kudasai. Kaze da to omoimasu. Ebu nikupe maelezo kuhusiana na mazungumzo hayo. Daktari anamuuliza Anna. Dou shimashita ka? Yani, una tatizo gani? Dou. Ni vipi? Shimashita. Ni ulifanya. Ni hali ya wakati uliopita ya? Shimasu. Kufanya. Ukiongeza? Ka. Mwisho wa sentensi inakuwa swali. Dou shimashita ka? Bila shaka ni usemi unaofaa kumuuliza mtu anayedhani ana matatizo. Ndiyo, Anna anajibu. Seki ga demasu. Yani, nina kikohozi. Seki. Ni kikohozi. Na. Inaonyesha kiima. Demasu. Ni kutoka nje. Seki ga demasu. Tafsiri yake ni kuwa na kikohozi. Kisha mama msimamizi wa bweni anamuelezea daktari hali ya Anna. Netsu mo 37.8 do arimasu. Yani, pia ana joto la mwili nyuzi 37.8. Netsu. Ni joto la mwili. Mo. Inamaanisha pia. 37.8 do. Ni nyuzi joto 37.8. 37.8. Ni 37.8. Ten. Ni nukta. 37.8. Tarakimu hii inajumuishwa na kiambishi cha kuonyesha joto la mwili. Do. Ambayo ni nyuzi joto. Kwa Kijapani, joto la mwili na joto la hali ya hewa huelezwa kwa selsiasi. Arimasu. Inamaanisha kuna au ana. Arimasu inaashiria uwepo wa jambo fulani au umiliki. Nchini Japani unapokuwa mgonjwa inakuwa ni vigumu ikiwa hutaweza kujieleza kwa Kijapani. Unatakiwa kusema nini kama unaumwa kichwa au tumbo? Kichwa ni? Atama. Kuuma ni? Itai desu. Kwa hiyo ukitaka kueleza ninaumwa na kichwa, sema? Atama ga itai desu. Ikiwa unaumwa na tumbo, tumbo ni? Onaka. Kwa hiyo utasema? Onaka ga itai desu. Yani, ninaumwa na tumbo. Paulson, utasemaje ikiwa unaumwa na jino? Jino ni? Ha. Itakuwa ha ga itai desu. Au sio? Hiyo ni kweli. Daktari anasema. Nodo o misete kudasai. Tafadhali nioneshe koo lako. Nodo. Ni koo. O. Inaonyesha mtendwa. Misete. Ni umbo la te la kitenzi? Misemasu. Yani kuonyesha. Ikiwa umbo la te, likifuatiwa na neno? Kudasai. Yani tafadhali. Itakuwa ni kauli ya kuomba kufanyiwa jambo fulani. Baada ya kumfanyia ana uchunguzi wa kiafya, daktari alisema. Kaze da to omoimasu. Nafikiri una homa. Uo ndio usemi wa msingi kwa hii leo. Kaze. Ni homa. Da. Ni namna ya kawaida ya kusema desu, ambalo ni neno la kiungwana la kumalizia sentensi. Unasema to omoimasu. Nafikiri kuwa unapoelezea mawazo yako, fikra au unachokisia. Tujifunze kutamka usemi wa msingi kwa hii leo. Nafikiri una homa. Kaze da to omoimasu. Na sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 39. Dou shimashita ka? Seki ga demasu. Netsu mo 37.8 度あります。 喉を見せてください。風邪だと思います。 Na sasa niko na mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Kane Tokunaga. Atakayetufundisha mambo ya msingi katika somo la leo. Leo tumejifunza ya kwamba kazeda to omoimasu. Yani nafikiri unahoma. Ikiwa ni namna ya kuelezea fikra, maoni, mawazo au unachokisia. Nafikiri ni usemi muhimu. Tafadhali tufundishe mengi zaidi kuhusiana na hilo. Tumuulize mwalimu. Watashi ga oshiemasho. Anasema, unapoelezea fikra, maoni au makisio yako. Kwanza unasema kile unachofikiria. Na kisha unasema? To omoimasu. Nafikiri kwamba. Omoimasu. Ni kitenzi kinachomaanisha kufikiri. Unaongeza? To. Baada ya kile unachofikiria. Kabla ya? To omoimasu. Yani, nafikiri kwamba. Unatumia muundo wa kawaida wa kitenzi. Kama vile umbo la kikamusi. Au umbo la ta la vitenzi. Katika somo la 26, ulijifunza kuhusu vitenzi vya muundo wa kawaida. Kwa mfano, tutengeneze sentensi inayomaanisha nafikiri atakuja. Kanojo. Inaonyesha mwanamke. Kuja, unatumia umbo la kikamusi la kitenzi. Kuru. Kwa hiyo unasema. Kanojo wa kuru. Atakuja. Baada ya hapo, utaongeza. To omoimasu. Nafikiri kwamba. Kwa pamoja unasema? Kanojo wa kuru to omoimasu. Nafikiri atakuja. Ikiwa vivumishi vya i vinakuja kabla ya to omoimasu, vivumishi havibadiliki. Je, unasemaje kwa Kijapani? Nafikiri ni mrembo. Mrembo ni? Utsukushi. Ikiwa ni kivumishi cha i. Kwa hiyo jibu ni? Kanojo wa utsukushii to omoimasu. Ikiwa nomino au vivumishi vya na vinakuja kabla ya to omoimasu, unachotakiwa kufanya ni kusema da baada ya neno hilo. Kwa hiyo unasemaje nafikiri hiyo inafaa kwa Kijapani? Hiyo ni? Sore. Inafaa ni? Bendi. Ambayo ni kivumishi cha na. Kwa hiyo unaweka da baada ya kivumishi hicho na useme Bendida. Kisha itakuwa? Sore wa bendida. Hiyo inafaa. Baada ya hapo unaongeza? To omoimasu. Nafikiri kwamba. Kwa pamoja unasema? Sore wa bendida to omoimasu. Yani nafikiri inafaa. Na sasa ni ikona ya tanakali sauti. Leo tutaangazia kikohozi. Kikohozi hicho unaweza kukieleza kwa namna gani? Konkon. Unasema? Konkon. Na je kikohozi kibaya? Unasema? Goho goho. Ikiwa una kikohozi kibaya. Katika kona ya tanakali sauti hii leo, umejifunza kuhusu kon kon na goho goho. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya ana. Yuo. Keshia aliye hospitalini na mfamasia. Waliniambia odaijini, yani ugua pole. Kila mmoja alikuwa na wasiwasi kunihusu. Na hilo lilinifanya nikaanza kuhisi wananijali. Natumai nitapona haraka iwezekanavyo. Bila shaka umefurahia somo la 39. Katika kipindi kijacho utasikia vile ambavyo Anna aliendelea baada ya kurudi bwenini. Usikose kujumuika nasi.